To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie oświadczenie Pałacu Prezydenckiego w sprawie doniesień, jakoby podczas oficjalnej wizyty Andrzej Duda poruszał się po Londynie taksówką. Pracodawca może zakazać noszenia symboli religijnych w pracy, orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości. Mimo konfliktu dyplomatycznego z Turcją, ostatnie sondaże przed wyborami w Holandii prawie bez zmian. Jeszcze dziś Pałac Prezydencki wydał oświadczenie w sprawie doniesień, jakoby Andrzej Duda podczas wizyty w Londynie jeździł taksówką. Zapowiedział to w Trójce dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Chodzi o artykuł Rzeczpospolitej na temat wizyty prezydenta w Wielkiej Brytanii w 2015 roku. Według dziennika Andrzej Duda miał poruszać się po Londynie nie pancerną limuzyną, a zwykłą taksówką. Gazeta napisała, że kancelaria prezydenta nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy w tej sprawie. Marek Magierowski mówił dziś w Trójce, że termin odpowiedzi nie został przekroczony. To były pytania dosyć szczegółowe, dotyczące logistyki wizyty pana prezydenta we wrześniu roku 2015, kiedy ja nie byłem dyrektorem biura prasowego, kiedy właściwie wszyscy szefowie biur, które były odpowiedzialne za przygotowanie tamtej wizyty, się także zmienili, więc znalezienie odpowiedzi na te szczegółowe pytania dotyczące wizyty musi trochę potrwać. Żałuję, że pani redaktor nie poczekała na odpowiedzi kancelarii. Dzisiaj wystosujemy jakieś oświadczenie w tej sprawie. Marek Magierowski zaznaczył jednocześnie, że wydaje mu się mało prawdopodobne, by prezydent jeździł taksówką po stolicy Wielkiej Brytanii. Od kiedy pracuję w kancelarii, oczywiście w większości wizyt zagranicznych pana prezydenta uczestniczyłem. Nie wydaje mi się, żeby w Londynie w 2015 roku we wrześniu mogło dojść do takiej sytuacji, że pan prezydent się poruszał taksówką. Szef biura prasowego prezydenta powiedział też w Trójce, że nie ma koncepcji polexitu. Podkreślił, że Andrzej Duda ma swoją wizję rozwoju Unii Europejskiej i niewykluczone, że przed szczytem w Rzymie zabierze w tej sprawie głos. Pracodawca może zakazać pracownikom noszenia widocznych symboli religijnych, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie wydali wspólny wyrok w sprawie dwóch kobiet, Belgijki i Francuzki, które zostały zwolnione po tym, jak odmówiły zdjęcia hidżabów w pracy. Wewnętrzna zasada zakazująca noszenia symboli politycznych, filozoficznych i religijnych nie oznacza bezpośredniej dyskryminacji, uzasadnił wyrok unijny Trybunał. Konflikt dyplomatyczny między Turcją a Holandią tuż przed wyborami nie zmienił znacząco poparcia dla holenderskich partii w sondażach. Jutro prawie 13 milionów Holendrów będzie wybierało 150-osobowy parlament. Według najnowszego badania, które uwzględnia średnią z 6 największych sondaży, zwycięży obecnie rządząca Partia Ludowa. Premiera Marka Rutte do parlamentu wprowadzi od 24 do 28 posłów. Na drugim miejscu znajduje się populistyczna Partia Wolności Herta Wildersa, która może liczyć na zdobycie od 20 do 24 miejsc w parlamencie. Ugrupowanie odnotowało nieznaczny wzrost poparcia w tym tygodniu. Paul Janssen, redaktor naczelny gazety The Telegraph, mówił polskiemu radiu, że część ugrupowań korzysta na kryzysie dyplomatycznym. Partii, które są bardziej twarde w kwestiach imigrantów, prawdopodobnie podobnie zyskują głosy. To przede wszystkim ugrupowania Marka Rutego i Herta Wildersa oraz partia Chrześcijańscy Demokraci. Natomiast ugrupowania bardziej lewicowe mogą tracić głosy. I tak według badania Partia Pracy może liczyć od 10 do 12 posłów. To aż o 27 mniej mandatów w porównaniu z wyborami w 2012 roku. Sondaże wskazują, że w parlamencie będzie nawet 13 partii. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Dziś 14 marca. Ta data zapisana w używanym w krajach anglojęzycznych systemie to 3.14, a to oczywiście jedna z najsłynniejszych stałych, czyli liczba pi. I dlatego właśnie dziś obchodzi ona swój Światowy Dzień. Od 10 lat świętowane jest także w Polsce, między innymi na Politechnice Białostockiej. Reporter Radia Białystok zapytał mieszkańców o to, czy matematyka jest im potrzebna w codziennym życiu. Może nie jakieś ułamki, może nie jakieś skomplikowane zadania, ale jako przedmiot jest potrzebny przez całe życie. A liczba pi, coś pan kojarzy, bo jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi? Nie. Nic a nic. Nie. Kojarzy pani liczba pi? Nie, nie. Coś nie. To jest 3,14. To jest liczba wykorzystywana w geometrii. W szkole nie lubiłam matematyki. No niestety, nauczyciel chyba nie przekonał mnie do tego przedmiotu. Ale obecnie przydaje mi się to w życiu. Uważam, że no jednak tak jak się mówi, matematyka jest królową nauk. Ona jest potrzebna wszystkim. Rozwija myślenie logiczne, a to jest nam potrzebne codziennie, w każdej minucie naszego życia. Nauczycielka matematyki z drugiego liceum w Białymstoku, Agnieszka Pawluczuk. Liczymy pieniądze, a czy chodzimy do sklepu z kalkulatorem? Niekoniecznie. Mamy komórki, ale szybciej jest policzyć w pamięci niż wyciągać komórkę. Ja uważam, że każdy na poziomie podstawowym ma jej użyć. Można matmę kochać, można matmę nienawidzić, ale trzeba ją rozumieć i matematykę trzeba znać.

Michał Lorenz Masaryk, tenat z filmu, czeskiego filmu pod tym samym tytułem. To jedna z największych produkcji w historii czeskiej kinematografii. Film otrzymał aż 14 nominacji do czeskich lwów, najważniejszej nagrody czeskiego przemysłu filmowego. No i to nasza taka nietypowa piosenka dnia. Utwór jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. 11:12. Do południa. There's a thing you gotta understand. Whenever you you're trying to get in. Take your sorry ass and get bowling. I don't like it that you're trying to get in. It's not how you treat women, no, no. I've already got my man, I ain't looking for a one-night stand. What makes you think you got a chance? You better watch out for this man. Whenever you see me, it's not okay. I know what you want. Has some fun, but already the fools have begun. They think they look good in front of their friends, but now it has to come to an end. And now that you've crossed the line, you're going down. Kitty, Daisy and Louis, a wcześniej Amber Arcades, dwie spośród naszych trójkowych nowości. 19 po 11. Zapraszamy do reklamy. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad? No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascanius w Albie, dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Musicy Antique Collegium Varsoviense poprowadzi Wojciech Semero-Siemianowski. W partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już w niedzielę o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 11. Pozdrawiamy Grażynę Dobroń, mimo złamanej ręki. Tak sobie patrzę na pocztę od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i pomyślałem, że jednak może nie podawać adresu. Kolejna zła wiadomość jest taka, że wczoraj zmarł Tommy Lee Puma, genialny producent muzyki. Pracował z takimi artystami, tu nie wszystkich zdążę wymienić, jak Barbara Streisand, Miles Davis, George Benson, Al Jarreau, Anita Baker, Natalie Cole, Michael Franks, Paul McCartney, Randy Crawford i Diana Krall. Był producentem tej płyty Diany, na której znalazła się ta piosenka. is in your eyes. I look, your smile can't disguise. The look of love, it says so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go, don't ever go. I love you so. Producentem, chyba mogę tak powiedzieć, bardzo, bardzo eleganckim. Tommy Lee Puma zmarł wczoraj, miał 80 lat. 33 nominacje do nagród Grammy, a pierwszą z 5 Grammy dostał za This Masquerade, którą śpiewał George Benson na płycie Breezin. Takie tam wspomnienia. 27 minut po godzinie 12. Wczoraj miał urodziny Neil Sedaka. Przez zapomnienie zapomniałem sięgnąć wczoraj po tę płytę. Wszystkiego najlepszego urodzonym wczoraj i dzisiaj. Feel a shiver run up my spine. Laughter in the Rain to Neil Sedaka z płyty Radio Kalifornia. Za pół godziny będzie południe. No to teraz obchodzimy urodziny Quincy'ego Jonesa. Quincy Jones, Q, to jeden z najlepszych producentów muzycznych naszych czasów. Myślę, że wystarczyłoby powiedzieć, że wyprodukował najsłynniejsze nagrania Michaela Jacksona. No ale ja sięgam po jedną z jego płyt autorskich. Secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. For what you feel, hear the God. Good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hand down. Let me get you in the mood. Come on, take me. Take me with you. Na najbliższą sobotę, 18 marca, godzina 18 w Raciborskim Centrum Kultury. Trójkowy festiwal jazz z wami. To będzie Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio z Mr. Crime oraz Kasia Pietrzko Trio. Tego wieczora posłuchamy materiału z albumu Vars i Kaper, który w 2016 roku został nagrodzony Mateuszem Trójki jako jazzowe wydarzenie roku. Przypomnę, 18 marca, sobota, godzina 18, Raciborskie Centrum Kultury, jazz z wami. Zaproszenia u Sylwii, proszę dzwonić już teraz 2 2 i 7 3. Thank you.

Anita Baker też obiecała nową płytę już kilka lat temu. Jakoś ciągle nic nie słychać nowego. Rhythm of Love, jedno z jej moich ulubionych nagrań. I 13 minut do 12. There's no more to drink, but it doesn't really matter, 'cause one thing's for certain, nobody's leaving now. I like the room, I like you even better. Black lacy curtains, can't wait to pull them down. She's winding in my arms, she's whispering my name, with a fire in her sigh, and her open gypsy lips say, kiss the world goodbye. It's a witch's brew tonight, and if I run away, you're gonna come and haunt me. So go on and leave me where the children should never go. You lock me up in chains, you got me if you want me, like I'm drunk on the devil, and the devil's got the taste of you. It's a witch's brew tonight. Touch me like a thief, crawling through a window, but stealing is easy, the hard part's the getaway. Unplug the phone and disconnect the cable, I wanna make a movie like nobody's ever made. She tells me I'm insane, she reaches up her hands, and she closes both my eyes. She tells me I'm the rain, and she's gonna drink it dry. It's a witch's brew tonight, and if I run away, you're gonna come and haunt me. So go on and leave me where the children should never go. You lost me in chains, you got me if you want me, like I'm drunk on the devil, and the devil's got the taste of you. It's a witch's brew tonight. We'll be right back. Tak, to na koniec chwila produkcji Davida Fostera, Witch's Brew, Peter Zincotti. Wszedłem na jego stronę internetową, bo płytę Long Way From Home zapowiadał jeszcze chyba w 2015 roku. Okazuje się, że w czerwcu ukazała się epka Exit 105 i tam jest 5 piosenek Long Way From Home, czyli tytułowy nowej płyty, Sexy, Roman Skies, Palermo i What's Sarah Doing. Palermo to jest nowy singiel, a płyta przesunięta na 2017 rok. Będziemy cierpliwie czekali. Chłopak nie ma szczęścia po tej fantastycznej płycie East of, którą nagrał właśnie z Davidem Fosterem i która spaliła się w Ameryce jakoś tak, myślę, że przez, ale to już mówiłem, że to były jakieś takie rozgrywki między producentem a wytwórniami płytowymi. Skończyło się odejściem producenta z dużej wytwórni, przejściem do następnej, no ale płyty ciągle nie ma. No to tak, to tyle byłoby dzisiaj w audycji do południa. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Nie tylko w sprawie głosowania na listę, ale teraz może nawet bardziej w sprawie głosowania na Polski Top Wszechczasów 2 maja na antenie od godziny 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. Kuba Strzyczkowski właśnie wszedł, za chwileczkę się tu pojawi. No a ja na koniec piosenka z Bonda, która nigdy nie była piosenką z Bonda. Życzę Państwu miłego dnia. Behold the secrets of nature's deepest mystery. Man turns animal for the erotic pleasures of women. If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why. You even set my world into motion. If you're not really here, then the stars, they don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. If you're not really there, I don't wanna be either. I wanna get next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. A thousand eyes made of steel, and all around these golden beacons, most of my life isn't real.